ก่อนที่จะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในซอยเป็นแฟนเนี่ยนายเกษมต้องเฉือนคมหักเหลี่ยมกับร้อยเอกหนุ่มรูปหล่อแล้วก็ข้าราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมทั้งน้องชายเสียใหญ่ทั้งที่เขาตกเป็นรองทุกประตูเนื่องจากผ่านวัยชะกันไปแล้วรายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ที่เอาชนะใจการด่าได้ก็คือนายเกษมเป็นคนซื่อๆพูดจาตรงไปตรงมายินดีส่งเสียพ่อแม่ของฝ่ายหญิงตั้งแต่หล่อนยังอยู่ระหว่างชั่งใจว่าจะเลือกใครดีแล้วก็ให้ประเอิญว่านายทหารรูปหล่อนะแอบไปเป็นกิ๊กกับเพื่อนหญิงของหล่อนส่วนข้าราชการคนนั้นก็มีนักร้องสวนอาหารแสดงตัวเป็นคู่นอนอย่างเปิดเผยและสำหรับน้องชายเสียนะเป็นคนเจ้าชู้ฟันผู้หญิงไม่เลือกหน้าวางใจอะไรไม่ได้เลยว่ากับหล่อนนี่เขารักจริงหวังฟันหรือรักจริงหวังแต่งกันแน่เพราะฉะนั้นนายเกษมก็เลยเป็นทางเลือกที่ใช่เพราะว่าเขายังโสดสนิทแล้วก็ไม่เจ้าชู้ทำงานขยันตัวเป็นเกลียวมีเงินในบัญชีก้อนใหญ่พอฝากผีฝากไข้ได้ลงท้ายก็ยอมแต่งงานกับนายเกษมบ้านนายเกษมอยู่ในซอยลึกแห่งหนึ่งย่านชานเมืองแต่ว่าอยู่ในซอยย่อยแยกจากซอยหลักอีกทีนึงนอกรั้วบ้านบนพื้นที่200ตารางวาไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังยังเป็นป่าหญ้ารกชัดเพราะว่าเป็นที่ดินจัดสรรคนที่ซื้อส่วนใหญ่เขาซื้อไว้เก่งกำไรมีนายเกษมคนเดียวที่ตัดสินใจซื้อที่ปลูกบ้านเป็นบ้านตึกสองชั้นอยู่อาศัยเมื่ออยู่กินกันแล้วการดาก็หอบเสื้อผ้ามาอยู่กับเขาที่นั่นด้วยปกตินายเกษมใช้บริวารวินมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยเป็นประจำตอนนั้นมือถือยังแพงมากเขาก็เลยตีสนิทกับร้านขายโจ๊กปากซอยซึ่งมีโทรศัพท์บ้านใช้ถ้าต้องการให้นายปุ้มมอเตอร์ไซค์รับจ้างสีกันแวะมารับที่บ้านเมื่อไหร่ก็จะโทรฝากบอกไปกับเจ้ร้านโจ๊กซึ่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวินมอเตอร์ไซค์เจ้แค่โบกมือส่งซิกนายปุ้มก็รู้แก้วบึงมารับเขาที่บ้านทันทีแต่หลังจากอยู่กินกับการดาหล่อนขับรถเก่งทั้งรถเก๋งรถปิกอัพอ้อนให้เขาซื้อรถขับสักคันนายเกษมรักเมียก็ตามใจซื้อรถญี่ปุ่นมือสองสภาพดีให้ใช้จะว่าไปก็เป็นการดีสำหรับเขาเพราะว่าการดาเนี่ยขับไปส่งเขาถึงที่ทำงานได้เลยไม่ต้องวุ่นกับวินหรือว่าแท็กซี่มิเตอร์อีกต่อไปอีกอยู่กินกัน 5-6 ปีก็น่าแปลกใจที่ยังไม่มีลูกด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของเขาลดลงแต่อย่างใดเพราะว่าการดาเอาอกเอาใจในเกษมสารพัดอย่างบ้านช่องปัดกวาดเช็ดถูสะอาดเอี่ยมอ่องไม่ต้องจ้างสาวใช้ให้สิ้นเปลืองฝีมือปรุงอาหารก็เข้าข่ายแม่ครัวหัวป่าแม่ครัวมาประจำบ้านให้ยุ่งยากไม่ต้องไปหามาหรอกเธอทำได้ท่ามกลางความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตนั่นเองคืนหนึ่งการดาหลังจากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บางกระบือเมื่อกลับถึงบ้านหล่อนดูแปลกไปจากการดาคนเดิมยังกะแก่ไปอีก30ปีอย่างกระทันหันเวลาเดินนี่หลังโกงยังกะยายแก่ไวไม้ใกล้ฟังพูดคุยด้วยก็เอาแต่หลบหูหลบตาเหมือนกับมีพิรุธอะไรสักอย่างที่นายเกษมยังเดาไม่ถูกเสียงพูดก็เปลี่ยนไปมีสำเนียงคล้ายๆคนอีสานทั้งที่หล่อนเป็นคนกรุงเทพนี่เองถึงเวลาเข้านอนหล่อนก็ขอนอนที่ชุดรับแขกชั้นล่างไม่ยอมขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นบนอันเป็นความแปลกประหลาดที่นายเกษมไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นแล้วร้ายยิ่งกว่านั้นการมาในมาดใหม่ของเมียทำให้นางจูลี่หมาจูขนปุกปุยที่เลี้ยงไว้มีอาการตื่นกลัวนายหญิงของมันอย่างเห็นได้ชัดแค่เดินเข้าใกล้มันก็รีบถอยหลังกรูดทำหางตกอันเป็นอาการหวาดกลัวของสุนัขเวลาเจอศัตรูตัวใหญ่กว่าหรือว่าอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับมันแล้วพอเขากลับไปที่ห้องนอนชั้นบนมันก็ตะเกียกตะกายตามไปอยู่ในห้องนอนด้วยทั้งที่แต่เดิมเนี่ยมันรักนายหญิงยังกับอะไรดีสิ่งที่นายเกษมเอะใจขนาดหนักจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือการดาอ้างว่าเวียนหัวขับรถไม่ได้ก็เลยทิ้งรถไว้ที่บ้านพ่อแม่แล้วขึ้นแท็กซี่กลับบ้านตัวเองเมื่อประมวลความพิลึกพิลั่นหลายอย่างเข้าด้วยกันก็ทำเอานายเกษมนอนไม่หลับคนอย่างเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากหนังสือก็อ่านถึงขั้นได้ฉายาว่าหนอนหนังสือทีเดียว คยอ่านเจอจากหนังสือแนวศาสตร์มืดมนต์ดำบางเล่มระบุว่าผีปอบเนี่ยยังมีอยู่ในโลกยังแฝงตัวอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าในป่าในบ้านหรือว่าในเมืองผีปอบเกิดจากผู้ร่ำเรียนมาทางมนต์ดำจนร้อนวิชาของเข้าตัวเองก็ทำให้กลายเป็นปอบไปได้อย่างลึกลับปอบที่มีอำนาจความเป็นปอบแก่กล้านี่มันสามารถถอดวิญญาณเข้าแทรกสิงใครก็ได้ที่อยู่ในช่วงเคราะห์หามยามร้ายพระสุขข้าวพระเสาแทรกเทวดาที่เคยรักษาจะทิ้งร่างไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเป็นเหตุให้ปราศจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองจนผีซ้ำดำพลอยได้โดยง่ายผีซ้ำก็คือหมายถึงผีจรมาจากที่อื่นดำพลอยนี่แยกออกเป็นสองคำคือดำกับพลอยดำนี่หมายถึงผีเหย้าผีเรือนพลอยนี่หมายถึงแม้กระทั่งผีเหย้าผีเรือนที่เคยปกปักรักษาเราก็พลอยมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเราด้วยนายเกษมทนอึดอัดอยู่จนรุ่งเช้าก็โทรฝากบอกเจ๊โจ๊กให้เรียกนายปุ้มมารับไปยังปากซอยเพื่อจะขึ้นรถแท็กซี่ไปทำงานถึงที่ทำงานแล้วลาหยุดครึ่งวันอ้างว่าป่วยต้องไปหาหมอแต่หมอที่ไปหานี่เป็นหมอพลังจิตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันในวัยเรียนไปบอกเล่าให้หมอเวทได้รู้ถึงความผิดปกติของเมียหมอเวทนั่งทางในได้ก็นั่งหลับตากำหนดจิตดูประเดี๋ยวเดียวก็พูดได้เป็นฉากฉากเอ๊ะเมียแกนะดวงตกถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายนะเว้ยผีปอบของคนร้อนวิชาถอดวิญญาณออกหาร่างใหม่พอดีพอเจอเมียแกตอนที่ไปเยี่ยมพ่อแม่ก็เลยฉวยโอกาสเข้าสิงอ้าวงั้นก็จริงอย่างที่ฉันระแวงอะสิวะนี่ทำไมได้ยินจากปากของแกนะเป็นคนอื่นมาพูดฉันไม่ยอมเชื่อหรอกปอบมีอยู่ในโลกจริงๆหรือว่าเพื่อนนึกว่ามีแต่ในหนังเรื่องปอบที่ฉายตามโรงหนังเอ้ยผีที่คนสมัยก่อนพูดถึงน่ะมีจริงทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นกระสือกระหังผีโพงผีพรายผีตายหงตามถนนสายต่างๆแม้แต่เสือสมิงก็มีจริงไม่ใช่เรื่องในนิยายแนวป่าลึกลับสยองขวัญทำนองเดียวกันไก่หรือเป็ดถ้าในโลกไม่เคยมีเป็ดไก่อยู่เลยคนจะเอาสมองที่ไหนไปคิดค้นคำพูดใช้เรียกเป็ดไก่ขึ้นมาได้วะนายเกษมเริ่มใจคอไม่ดีบ้านแสนสุขของเขาดูท่าจะเป็นแดนอันตรายที่ไม่น่าอยู่เสียแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านไปอยู่กับผีปอบได้ยังไงวะแค่คิดว่าจะต้องกลับไปเย็นนี้ก็เสียวสันหลังแล้วเฮ้ยปัญหามันมีไว้แก้แต่ก็รอช้าอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าปอบร้ายตัวนี้มันจะกัดกินตับไตไส้พุงเมียแกหมดภายในเวลาไม่กี่วันคืนรอช้าอีกไม่นานเมียแกจบเหตุแน่ต่อไปก็จะกลายเป็นศพผีสิงแล้วออกอาละวาดเอากับชาวบ้านเอ้ยแล้วฉันจะแก้ปัญหาได้ไงอ่ะเพื่อนฝูงวิชาอาคมอะไรฉันก็ไม่มีสักอย่างเดียวอ่ะฮะแกไม่ต้องกังวลหรอกไอ้เรื่องปอบน่ะเป็นธุระของฉันเองอย่าไปหาหมอผีที่อื่นมาปราบนะผีปอบตัวเนี้ยมันเป็นนักคาถาชั้นยอดเลยแต่ว่าร้อนวิชาจนกลายเป็นปอบถ้าหมอไสยศาสตร์มีพลังจิตไม่กล้าแข็งพอมีหวังเสร็จมันแน่ก่อนพลบค่ำวันเดียวกันหมอเวชก็ติดตามเพื่อนเก่าไปปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของนายเกษมเห็นการดานั่งอยู่บนโซฟาเปิดทีวีดูอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างเวลาผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงดูมันรูปร่างหน้าตาหล่อนจะน่ากลัวขึ้นอีกขอบตาเขียวคล้ำคล้ายๆเอายาหม่องไปป้ายไว้จนผิวเนื้อไหม้เป็นสีดำคล้ำหล่อนหันมาสะแยะยิ้มเมื่อตอนที่นายเกษมเข้ามาบ้านแล้วเธอก็มีอาการผงะอย่างตกใจเมื่อเห็นใครอีกคนเดินตามมาติดๆพาใครมาวะท่าทางไม่น่าไว้ใจไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้เกษมถอยหลังกรูดยังผวากับเสียงตะหวาดที่ดังมาจากเมียเสียงนั้นแปลกเสียงดุร้ายเหมือนคนเจ้าโทสะเขาก็รีบหันไปมองเพื่อนเออไม่ต้องกลัวเสมแกหลบไปยืนอยู่ตรงมุมห้องก่อนทางนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองนายเกษมถอยหลังจนไปยืนพิงผนังตึกด้านข้างบันไดทางขึ้นชั้นบนเพราะว่าบัดนี้เมียของเขาผุดลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับหมอเวชเขาให้แล้วร่างที่เคยงองุ้มยืดตรงในท่ายืนจังก้าห่างจากหมอเวชเพียง3 เมตรอ๋อที่แท้ไปตามคนมาเล่นงานกูนั่นเอง เอ็งเป็นใครกันวะไอ้นวดเจ้าหมอเวทหัวร่อเบาๆเปิดเผยตัวก็ดีแล้วฉันเป็นใครไม่ใช่เรื่องที่แกต้องรู้ที่สำคัญก็คือแกมาสิงอยู่ในร่างเมียเพื่อนฉันตอนนี้แกทำร้ายเธอหนักหนาสาหัสพอแรงแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้แกทำอย่างนี้อีกเป็นอันขาดเฮ้เจอคนดีมีวิชาเข้าแล้วเลยนี่รู้ซะด้วยว่าข้ากินเครื่องในนางนี่อยู่ถ้ากินหมดนี่นางนี่ก็ต้องเป็นร่างของข้าอย่าหวังว่าแกจะไล่เขาออกไปได้เลยอ๋อแกยังพูดคุยรู้เรื่องนี่นะแสดงว่ายังพอมีสติอยู่ไม่ใช่ร้อนวิชาจนควบคุมตัวเองไม่ได้แกเรียนวิชาอาคมมาไม่ใช่น้อยก็คงจะรู้จักวิชาคัดคุณไสออกจากร่างฉันจะให้เวลาแกคิดหนึ่งนาทีว่าจะออกไปดีๆหรือจะต้องให้ใช้วิชาเล่นงานจนแกไม่มีอำนาจคุณสายคุ้มครองตัวโดนปอบซ้อนปอบกัดกินเครื่องในที่ร่างของแกซึ่งทิ้งอยู่ในกระท่อมกลางป่าละเมาะไม่มีอะไรคอยป้องกันอันตรายปอบร้ายตกเป็นฝ่ายผงะอย่างตกใจคาดไม่ถึงว่าชายแปลกหน้าจะรู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปของมันอย่างละเอียดขนาดนี้แสดงว่าเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปตรวจดูที่ซ่อนของมันได้แต่จะเก่งถึงขั้นมีวิชาคัดอาถรรพ์ออกจากความเป็นมันได้จริงหรือเปล่าก็ยังยากจะแน่ใจการใช้วิชาคัดวิชาของอีกฝ่ายหนึ่งเองจะต้องมีวิชาแก่กล้ายิ่งกว่าข้าเป็น10เท่าถึงจะทำได้สำเร็จอยากเขียนเสือให้วัวกลัวดีกว่าคำไม่หลงกลเองง่ายๆหรอกก็ตามใจแกตอนนี้ครบ1นาทีแล้วถ้ายังดื้อด้านอยู่ในร่างต่อแกจะสำนึกเสียใจเนี่ยมันจะสายเกินไปนะปอบร้ายนี่เป็นอาจารย์อาคมขลังจัดอยู่ในธรรมเนียบสุดยอดนักคาถาคนหนึ่งของแถบถิ่นเขมรต่ำกัมพูชาวิชาอาคมที่มีอยู่ไม่เป็นสองรองใครมันเก่งถึงขั้นสงบจิตเป็นสมาธิบริกรรมคาถาได้อย่างรวดเร็วเพื่อปะทะขั้นแตกหักกับหมอเวทเสียงบริกรรมมันแหบต่ำแผ่วโผยน่ากลัวเกษมก็ยืนมองอย่างอกสั่นขวัญแขวนเมื่อได้เห็นพลังอำนาจของอาคมขลังกับตาตัวเองเพราะขณะที่มันกำลังบริกรรมตามหลักศาสตร์มืดมนดำของมันก็มีกลุ่มหมอกควันสีดำมาเมื่อมพวยพุ่งออกมาจากภายในร่างแล้วปกคลุมตัวเองไว้จางๆหมอเวทก็เอ่ยชมอย่างใจเย็นไม่เลวเหมือนกันนี่พริบตานั้นมือทั้งสองข้างของเขาก็ยกขึ้นกวัดแกว่งสลับกันไปมาเหมือนท่วงท่าร่ายรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิพราหมณ์แต่เสียงบริกรรมมนต์เป็นบทสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันมีกังวานเสียงแจ่มใสกรบเสียงแหบโหยเหมือนพ่อมดของปอบร้ายได้อย่างสนิทกังวานเสียงที่เปล่งจากพลังจิตของหมอเวทเหนือกว่าอำนาจมืดเป็น10เท่าปอบร้ายที่สิงอยู่ในร่างการดาเร่งบริกรรมคาถาจนถี่รัวหมายเอาชนะด้วยพลังมืดที่จารึกอยู่ในอักขระอาถรรพ์เร่งร้าวมนต์ดำถึงขีดสุดจนเกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งจากหัวเป็นกลุ่มก้อนเหมือนข้าวตอนหุงสุกใหม่ๆอยู่ในหม้อแล้วเกิดไอร้อนเป็นควันขโมงรวมตัวเป็นงูยักษ์พุ่งเข้าฉกกัดหมอเวทถ้ามันสัมผัสร่างได้นี่ก็จะตายอย่างไร้ทางรอดพริบตาเดียวกันนั้นก็มีวงกลมสว่างใสคล้ายๆฟองสบู่พุ่งปราดจากฝ่ามือของหมอพลังจิตตรงเข้าโอบล้อมควันมืดไว้ในใจกลางฟองสีขาวใสแล้วพริบต่อมาฟองมหัศจรรย์อันเกิดจากพลังจิตก็หดเล็กลงเหลือเท่าอนูอากาศนำกลุ่มควันสีดำมาเมื่อมหายวับไปจากห้องถุงได้ในอึดใจเดียวปอบร้ายสิ้นพิษสงกลายเป็นกลุ่มก้อนวิญญาณลักษณะเหมือนดวงไฟทรงกลมโตประมาณกำปั้นผู้ใหญ่พุ่งออกจากห้องถุงหายลับไปกับความมืดยามพลบค่ำร่างที่เคยถูกปอบแทรกสิงล้มลงทั้งยืนเดชบุญที่ล้มฟาดลงบนโซฟาข้างหลังไม่บาดเจ็บขณะหมดสติหมอพลังจิตร้องบอกนายเกษมให้รีบเข้ามาดูแลเมียโดยด่วนฉันคัดอาถรรพ์ออกจากปอบตนนั้นสำเร็จแล้วตอนนี้วิญญาณมันกำลังรีบกลับเข้าร่างเพื่อป้องกันปอบซ้อนปอบกัดกินตับไตไส้พุงของมันหมดโอกาสจะมาทำร้ายเมียของแกอีกแล้วนายเกษมเข้าประคองร่างเมียไว้แนบอกความตื่นเต้นยังไม่ทันจางหายไปไหนโอ้นี่ทำไมเห็นกับตาฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าไอ้ศาสตร์มืดมนดำนี่ยังมีอยู่ในโลกนี้ อู้ทำไมปอบมันน่ากลัวขนาดนี้มันเคยดูหนังเรื่องปอบตั้งหลายภาคนึกว่าปอบเก่งแค่วิ่งหลอกคนให้ตกใจเท่านั้นน่ะหมอเวชก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีท่าทางอ่อนเพลียเนื่องจากเมื่อตะกี้นี้ใช้พลังจิตขั้นสูงสุดออกไปสดๆร้อนๆเขาก็อธิบายให้เกษมรู้ว่าปอบในหนังนะเขาสร้างเพื่อให้คนดูสนุกสนานตื่นเต้นแบบหนังไทยเท่านั้นแหละปอบจริงๆมันร้ายกาจกว่านั้นเป็นร้อยเท่าไม่มีการวิ่งไล่กวดใครทั้งสิ้นมันเป็นคนมีวิชาใช้อำนาจมืดเล่นงานคนจากระยะไกลได้ไม่มีการวิ่งไล่วิ่งหนีกันอย่างที่แกเคยดูในหนังไทยหรอกคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณจรัญครับบอกว่านายเกษมนี่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เล่าไปนั้นนายเกษมเล่าให้ฟังโดยตัวเองปัจจุบันภรรยาของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ทันเสียท่าโดนปอบกินเครื่องในหมอเวชสามารถใช้พลังจิตรักษาให้หายเป็นปกติดังเดิมได้ครับนายสมชายนี่มีอาชีพขับแท็กซี่ตอนนั้นนายสมชายอายุ30ปีเศษๆเรียกว่ากำลังอยู่ในวัยชะกันสร้างเนื้อสร้างตัวลุยสู้กับปัญหาชีวิตทุกรูปแบบนายสมชายเป็นคนรักครอบครัวขยันขันแข็งโดยเฉพาะเรื่องงานนี่ไม่เคยย่อท้อขับรถก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสควงหมอนี่ก็จะควงคือควงเท่าที่ร่างกายจะไหวนายสมชายนี่เป็นคนใจกว้างเพื่อนเยอะเพื่อนฝูงรักใคร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนชอบกินเหล้ายิ่งเหล้าตราเสือด้วยแล้วแหมสัญลักษณ์ของเจ้าสมชายเลยถึงไหนถึงกันเคยมีหลายครั้งที่เมาจนถึงขนาดขับไม่ไหวแต่ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนใครที่ไหนมีอยู่วันหนึ่งเจ้าสมชายได้รับคำสั่งจากพ่อแม่ซึ่งอยู่ทางบ้านในอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีให้กลับไปคุยธุระกันด่วนก็เป็นเรื่องที่เรื่องทางแหละโดยเดินทางเช้ากลับเย็นก็ได้เพราะว่ากรุงเทพลพบุรีก็ไม่กี่โลนายสมชายนอกจากจะเอาลูกชายคนเล็กวัย3ขวบพร้อมกับเมียไปเยี่ยมปู่ย่าแล้วก็ยังชวนเจ้าสอนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันหรือว่าเพื่อนร่วมวงเล่าเนี่ยติดรถไปเที่ยวกันด้วยโดยเจ้าสอนเองก็ได้ขอเอาลูกเอาเมียไปด้วยลูกชายเจ้าสอนก็3ขวบเท่านั้นสรุปว่าไปกัน6คน2ครอบครัวที่สนิทกันก็เดินทางไปด้วยกันตามคำชวนของเจ้าสมชายวันนั้นเดินทางไปถึงบ้านพ่อแม่ของสมชายก็สายแล้วแต่ก็ได้พูดคุยธุระกับเหล่าบรรดาญาติพี่น้องจนเสร็จถึงเวลาตอนเที่ยงก็เป็นช่วงเวลาร่วมวงกินข้าวกินส้มตำของบรรดาญาติแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของชอบของนายสมชายก็คือเหล้าตราเสือซึ่งมีญาติบางคนมานั่งร่วมวงโจ้กันด้วยยิ่งญาติที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ละคนก็มีแต่ละเรื่องมาเล่าที่น่าสังเกตก็คือมีบ้านละแวกนั้นถูกทิ้งร้างไปสองสามหลังเพราะว่าเกิดเหตุฆาตกรรมทั้งครอบครัวถามพวกญาติญาติบางคนเขาก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่าถูกสั่งเก็บเพราะปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านของพ่อแม่นายสมชายนี่ถูกคุกคามอย่างหนักเป็นปัญหาเรื่องยาบ้าตอนนั้นญาติหลายคนก็เริ่มเมานายสมชายนี่เมานำหน้าไปก่อนแล้วจะพูดเล่นหรือพูดจริงก็ไม่รู้แต่ญาติทุกคนพูดเหมือนกันซึ่งพวกเขาบอกว่าให้รีบกลับก่อนตะวันตกดินเพราะว่าหมู่บ้านถัดไปซึ่งเป็นทางผ่านที่จะกลับกรุงเทพนะเป็นหมู่บ้านมีปัญหาปัญหายาบ้าหรือโจรผู้ร้ายก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือผีปอบพวกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันปอบทั้งหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเนี้ยคือต้นเรื่องบ้านผีปอบที่เขาเอาไปสร้างเป็นหนังเชียวละวันนั้นจนบ่ายมากแล้วนายสมชายก็ยังแวะบ้านญาติคนโน้นทีคนนี้ทีเล่นเอาเจ้าสอนที่ไปด้วยโมโหอยู่ตังหิดตังหิดเพราะเจ้าสอนเองมันกลัวผีตั้งแต่ได้ยินพวกเขาเล่าเมื่อตอนบ่ายแล้วแล้วก็ยิ่งใกล้ค่ำเจ้าสมชายก็ยังพาเจ้าสอนและครอบครัวแวะเรือนหลังโน้นหลังนี้เป็นว่าเล่นตัวเจ้าสอนน่ะอยากจะไปให้พ้นหมู่บ้านนั้นโดยเร็วแล้วที่มันแวะมาก็เพราะว่าเจ้าสมชายมันอ้างว่าเกือบทั้งหมู่บ้านน่ะเป็นญาติพ่อมันทั้งนั้นยิ่งเจ้าสอนได้ฟังผู้หญิงแก่ๆ ที่เจ้าสมชายเรียกย่าแกว่าให้ฟังเจ้าสอนก็กลัวจนหัวหดขึ้นไปอีกย่าแกตะคอกใส่เจ้าสมชายไอ้ชายไอ้คนไม่มีหัวคิดมึงไม่ได้ยินเขาพูดกันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้ฮะเจ้าสมชายพอได้ยินเสียงย่าดุก็หัวเราะแฮ่ๆพูดเสียงยืดยาวโธ่ย่าผีปอบผีหาอะไรที่ไหนจะมายุ่งกับผมนะไอ้ชายมึงรีบออกไปจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้นะมึงเห็นไหมตะวันกำลังจะตกดินพอไอ้สอนได้ยินอย่างนั้นก็รีบทั้งฉุดทั้งดึงเจ้าสมชายรบเร้าให้ขับรถพาทุกคนออกจากพื้นที่เพราะเจ้าสอนเองก็สังเกตเห็นว่าดวงตะวันมันลับทิวไม้ไปแล้วข้อนี้ทำให้เจ้าสอนสิ้นสงสัยในสิ่งที่ชาวบ้านพูดมาก็คือณขณะนี้ไม่มีชาวบ้านคนไหนออกมาเดินป้วนเปี้ยนตามถนนหนทางทั้งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่โตแล้วก็ยังไม่มืดค่ำซึ่งมันผิดปกติวิสัยของหมู่บ้านในชนบททั่วไปเจ้าสมชายก็ขับรถพาทุกคนขับเลื้อยไปเลื้อยมาออกยังไม่ทันจะพ้นหมู่บ้านดีก็อ้วกหน้าดำหน้าแดงปุ๊บหน้าลงกระพงมาลัยเจ้าสอนถึงจะขับรถไม่ค่อยเป็นก็ยังต้องเสนอหน้านั่งทำหน้าที่คนขับโดยลากเอาเจ้าสมชายนั่งปรับเบาะเอนนอนคู่ไปในตอนหน้ายังไงเสียความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็ยังจะน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์พบกับผีปอบพอเจ้าสอนนั่งประจำที่จนเสียงร้องห้ามจากเจ้าบุญเทียมเมียของเจ้าสมชายก็บอกว่าอย่าขับนะอย่าขับรวมทั้งเสียงนางจอยเมียเจ้าสอนด้วยเพราะว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาต้องยอมรับตรงๆว่านางจอยไม่เคยเห็นเจ้าสอนขับรถเลยยิ่งลูกของเจ้าสอนด้วยก็ร้องห้ามว่าพ่ออย่าขับพ่ออย่าขับเสียงทุกคนน่ะร้องห้ามมันขมเลยเจ้าสอนก็เลยหันไปเสียงดังบ้างจะรอให้ไอ้ชายมันฟื้นหรือว่าจะรอให้ผีในหมู่บ้านมันออกมาแล้วล้วงไส้ไปกินก็เลือกเอาพอได้ยินอย่างนั้นทุกคนในรถก็ปิดปากสนิทจนรถเคลื่อนออกไปเป็นที่น่าสังเกตสิ่งที่นางจอยกับบุญเทียมซึ่งอุ้มลูกมาด้วยกันที่เบาะหลังจะเห็นเหมือนกันก็คือหมาซึ่งมันปรากฏอยู่สองข้างทางเป็นระยะซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ที่น่าแปลกก็คือมันเป็นหมาดำทั้งหมดพ้นเขตหมู่บ้านไม่ไกลนักฟ้าก็มืดสนิทบริเวณที่ขับผ่านจะเป็นทุ่งนาโล่งสลับกับป่าดอนที่เป็นเนินแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับการขับรถของเจ้าสอนในรถนี่เงียบกริบเลยทั้งเจ้าบุญเทียมและนางจอยตั้งแต่เจอหมาดำนู่นแล้วทั้งสองก็ได้แต่มองหน้ากันใช้สายตาส่งสัญญาณแทนคำพูดเท่านั้นนางจอยรบเร้าให้เจ้าสอนจอดข้างทางเพราะปวดฉี่เจ้าสอนก็ได้แต่บอกว่ากลั้นไว้ก่อนจนกระทั่งมาถึงตรงกลางทางที่มีทุ่งนาโล่งๆเจ้าสอนจึงจอดแอบซ้ายให้นางจอยลงไปแต่เหตุที่สุดจะแปลกก็คือในทันทีที่นางจอยเปิดประตูพลั้วออกไปก็มีมอเตอร์ไซค์จากด้านหลังขับมาช้าๆแล้วชนขอบประตูดังกึกแต่ก็ไม่ทำให้มอเตอร์ไซค์นั้นหยุดพูดคุยอะไรคงมีแต่เสียงนางจอยเท่านั้นที่เผลอร้องอุ้ยออกไปอย่างอัตโนมัติเพราะตกใจเสร็จแล้วก็กล่าวคำขอโทษออกไปอีกแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่ไม่มีใครหันหน้ามาแสดงอะไรหรือว่าพูดอะไรทั้งคนซ้อนคนขับพอเขาขับแซงไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดก็ได้แต่มองตากันไม่มีใครพูดอะไรแต่สิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันก็คือเจ้ามอเตอร์ไซค์ขับมายังไงเพราะไม่ได้แซงรถที่ไหนทุกคนก็มองหน้ากันด้วยความเงียบจะมีก็แต่เสียงกรนเบาๆจากเจ้าสมชายที่เบาะหน้ารถเท่านั้นเองทุกคนมองตามรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปไม่น่าจะเกิน100เมตรก็เห็นหักเลี้ยวซ้ายจากถนนใหญ่ไปเมื่อหายจากภาวะตะลึงทุกคนก็ขึ้นรถแล้วขับออกเคลื่อนไปอย่างช้าๆเพราะเจ้าสอนตั้งใจจะไปดูว่าตรงทางที่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวที่มีป้ายบอกชื่อว่าหมู่บ้านอะไรหรือเปล่าเพราะจะได้จำไว้ว่าคน2คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีมารยาทไม่มีน้ำใจแต่พอขับมาถึงทางที่กะว่าเป็นที่ที่พวกเขาเลี้ยวลงก็กลับไม่พบทางเลี้ยวแต่มันเป็นทุ่งนาที่เจิ่งไปด้วยน้ำตั้งแต่ที่จุดพวกเขาจอดลงฉี่นี่แล้วน้ำเต็มไปหมดทุกคนก็หันมองหน้ากันเงียบๆผมเริ่มตั้งแล้วเสียงเจ้าสอนเร่งเครื่องดังปรื๊ดรถออกตัวอย่างเร็ววิ่งฉิวมาจากจุดนั้นไม่ไกลแต่แทนที่ทุกคนจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นมาบ้างกลับตกอยู่ในภาวะขนพองสยองกล้าวยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือผู้หญิงแก่วิ่งตีคู่มากับรถทางด้านขวาอยู่ช่วงประตูด้านหลังพอดิบพอดีเจ้าสอนรู้แต่เพียงว่ามันเหยียบคันเร่งจนมิดแต่ดูมันยิ่งเร่งหญิงแก่ก็ยิ่งวิ่งตามติด แถมวิ่งแล้วก้มหน้าเข้ามามองใกล้ๆเอาหน้าชิดกระจกมองเขาอยู่นางจอยกับบุญเทียมนี่กอดกันดิ๊กเลยจากที่เคยเงียบเสียงที่เห็นอะไรมาตลอดทางตอนนี้แข่งกันกรี๊ดต่างคนต่างแข่งกันเรียกชื่อพ่อแม่ของตัวเองกันเซ็งแซ่ฝ่ายเจ้ากล้วยเด็ก3ขวบลูกชายของบุญเทียมหันออกไปมองหน้าหญิงแก่ที่กำลังวิ่งแข่งรถจนผมยาวสยายลู่ลมเรียกย่าย่าเจ้ากล้วยมันเรียกอย่างนั้นวิ่งมาเกือบครึ่งกิโลแกก็หยุดลงดื้อๆเหมือนกับจะพอแล้วจนถึงสี่แยกยายแก่ก็หายไปเจ้าสอนก็พาเข้าปั๊มเติมน้ำมันทุกคนนั่งพักตั้งสติยกเว้นเจ้าสมชายยังหลับไม่ตื่นอยู่เบาะหน้าสักครู่พอหายเหนื่อยก็ขับต่อมาจนถึงรังสิตเจ้าสมชายถึงได้งวงเงียตื่นขึ้นพอเห็นเจ้าสอนถือพวงมาลัยอยู่ก็โวยวายว่าขับมาได้ยังไงโดยที่ไม่นึกถึงว่าตัวเองเมาก็นับว่าเป็นโชคดีของทุกคนของเจ้าสอนด้วยที่มาถึงรังสิตที่รถเยอะๆเจ้าสมชายตื่นขึ้นมาทันแล้วก็รับหน้าที่แทนวันรุ่งขึ้นเจ้าสมชายจะออกรถก็บอกเจ้าสอนให้ถอยรถออกจากที่จอดให้เจ้าสอนก็เข้าเกียร์ถอยหน้าถอยหลังอยู่ตั้งนานปกตินิสัยของเจ้าสอนมันก็เป็นคนหลงลืมอยู่แล้วผิดกับเมื่อคืนที่ผ่านมาทำไมมันขับคล่องอย่างนั้นก็ไม่รู้จนกระทั่งตอนเย็นปรากฏว่าวันนั้นหวยออก39สอบถามใครก็ไม่มีใครถูกเพราะว่าทุกคนที่ไปด้วยกันก็เห็นเหมือนกันว่าเลข39นี่เป็นเลขเบอร์เสื้อกีฬาของไอ้คนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งผ่านหน้าไปเมื่อคืนเพราะใครก็ไม่คาดคิดก็เลยไม่มีใครถูกหวยนางจอยกับบุญเทียมเท่านั้นน่ะเพิ่งจะลุกออกจากผ้าห่มมานั่งสนทนาด้วยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนอนสมเพราะพิษไข้โอ้หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เวรกรรมจริงๆขออย่าได้พบได้เจอกันอีกเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับคุณนิคมบ้านอยู่อยุธยาเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่น้ำจะมาท่วมบ้านเนี่ยเด็กๆ ดีใจกันมากกระโดดโลดเต้นเล่นน้ำมันตูมเล่นกันทั้งวันเนี่ยจนตาแดงไปตามกันพวกผู้ใหญ่ก็ห้ามเด็กๆว่าอย่าเล่นกันนักเลยมันจะไม่สบายน้ำก็สกปรกน้ำมาใหม่ๆมันเป็นน้ำล้างขี้ล้างเยี่ยวมันมาจากป่าจากดงมันเอาเชื้อโรคไข้ป่ามาด้วยเลิกซะเอาไว้ให้น้ำมันใสก่อนแล้วค่อยลงเล่นก็จริงอย่างที่ผู้ใหญ่เขาว่านั่นแหละน้ำน่ะมันขุ่นสีแดงอย่างกับปูนกินหมากมันแดงเหมือนกับน้ำดินลูกรังมันไหลแรงด้วยขวาดเอาเศษสิ่งต่างๆมาด้วยแต่ด้วยความเป็นเด็กที่เห็นน้ำก็ดีใจกันแล้วไม่รู้ว่าน้ำแดงหรือน้ำใสละพอเห็นก็แก้ผ้ากระโดดกันตูมสนุกสนานหัวเราะกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายห้ามก็ไม่เชื่อพอเขาเผลอก็แอบลงเล่นน้ำกันอีกแล้วมันอดไม่ได้เพราะน้ำมันล่อใจเด็กซะจริงๆเล่นน้ำดำผุดดำว่ายกันมันสนุกดีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกผู้ใหญ่ห่วงกันมากคือกลัวลูกหลานจมน้ำตายเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องสอนกันตัดต้นกล้วยมาต้นหนึ่งโยนลงไปในน้ำให้เด็กเกาะแล้วก็กระทุ่มเท้าตีน้ำฝึกขาฝึกเท้าให้คล่องก่อนแล้วค่อยปล่อยมือจากต้นกล้วยใช้มือพุ้ยน้ำบ้างแต่ถ้าไม่มีต้นกล้วยก็เกาะหลักกระทุ่มน้ำไปก็ได้เด็กบางคนก็หัดไหว้ระหว่างหลักโน้นกับหลักนี้ที่อยู่ใกล้ๆกันโผล่ไปโผล่มาอย่างนั้นน่ะตอนเด็กๆลุงพันก็หัดไหว้น้ำด้วยต้นกล้วยเหมือนกันวันหนึ่งเสียงคนเอะอะกันใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลุงพันได้ยินแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรฟังดูจับความไม่ได้ถนัดนักเสียงแต่ว่าน้ำจมน้ำไอ้อะไรจมน้ำคนหรือเรือแกก็เงี่ยหูฟังหูแกก็ไม่ค่อยดีอายุมันยังไม่มากแต่หูมันแย่หูมันทรยศแกนึกโมโหหูตัวเองอยู่เหมือนกันหูที่ไม่ดีเนี่ยทำให้แกต้องเงียบฟังอยู่ตั้งนานถึงได้จับความได้ว่ามีคนจมน้ำตายแกรู้สึกตื่นเต้นไอ้เรื่องเป็นเรื่องตายนี่มันทำให้แกต้องรีบลงเรือนแต่ก็ไปเจอน้ำนองอยู่ใต้ถุนเรือนมองหาเรือที่จอดเอาไว้หน้าบันไดมันหายไปไหนวะใครเอาเรือกูไปวะเนี่ยใครเอาเรือไปโว้ยแกตะโกนถามอย่างโมโหใครเขาจะมาเอาของแกไปมองหาไม่เห็นแต่เสียงคล้ายๆยายเอี้ยงมองไปทางบ้านยายเอี้ยงที่อยู่คนละขอบรั้วเรือนฝาสังกะสีหลังคาก็สังกะสีเก่าๆเห็นยายแก่ผอมกระรองนั่งผมขาวโพลนอยู่ยายแก่คนนี้แก่มากแล้วแต่หูตายังดีผิดกว่าคนอื่นยายเอี้ยงแกเห็นเรือข้าหรือเปล่าเห็นสิเว้ยทำไมจะไม่เห็นน่ะใครเอาข้าไปอ่ะ